Belinda, du var ung en gang. Han sang så smukt om dig en sang. Nu er der ændret mange ting. Og du fik hjerterne i sving. Belinda Lorkort, du var god. Du gik i smarte spidse sko. Men tiden ændrede sig så småt. Så blev du en saga blot. Men jeg kan aldrig glemme. Jeg kan stadig fornemme, når jeg hører din stemme. Og du var fuld af ynde. Jeg fik dig til at gynge. Belinda, dans igen for mig.